It's a new day in the morning, and the sunshine's we're still going up. And my heartbeat's to my beats, so I'm bursting. Oh, when I'm slowing up. Underground huminaa. Tervetuloa taajuuksille. Siitähän lähti hyvä soundi. Joo. Ei kuulu taas. Mitä meidän ohjelmassa on ikinä tullut. Ei kuulu jäbä. Se on hyvä. No ei oo. Mä! Ei tuu mitään. Hö. Joo. No. Perhana. Hä? Hä? Kaikkea sitä. Tää on tätä lähiradio. Ei se oo. Toi kuuluu toi narina. Narina kuuluu, mut se ei kuulu edes tästä mikistä. Mun ääni kuuluu kaukaisuudesta täällä. No niin, nyt sä joudut sitten spiikkaa tää samaa mikki. Kyllä. Tää luo niinku yhteisyyden tunnetta, koska me joudumme olemaan näin lähekkäin toisiamme. Ai hirveetä. Se on aina kyllä ihanaa näin juhannuksen alla. Kyllä, kyllä. Mutta mikäs toi, niin hei joo, toi biisi mikä äsken tuli oli Paul Weller ja Earth Beat. Venas mä vähän lunttaan tuolta, kun mä löydän sen. Joo, huomaa heti, ettei ole nukkunut kunnolla. Joo, Paul Weller, Earth Beat, vuodelta 2020 levyltään on Sunset. Joo, siinä oli lähtökappale. Sitten seuraava on Rudimentary Peniä aattelin soitella. Ja kappalehan on Flesh Crucifix. Olkaa hyvä. Olkaapa hyvä. We'll be right back. B205. oli tuo yhtye, joka äsken soitteli tuossa saman nimiseltä levyltä, joka oli vuodelta 72. No niin, sieltä kuului jotain. Huutaa tarpeeksi lujaa. Joo, no niin, ei siinä. Here by the Dark Blue Lake oli tuo kappale. Teitä hirveän hyvin kyllä kuuluu. No ei se kuulu ollenkaan. No niin. No niin, seuraava kappale. Mulle ihan oikein, että mikistä kuuluu mitään. Niin, joo. Hei. Seuraavaksi vuoroon tulee Hirodis Haneesta. Sain tässä heidän tämän vuoden puolella, en nyt rupea tarkemmin sanomaan, kun en pitu tiedä. Niin tulee tämä Flat Society-levyltä. Lähdemme kasiraidalla nimeltä Emme voi mitään. No emme voi tosiaan. Tämä oli aika omistettu tuolle mikrofonille. Kyllä. No, näin. We'll be right back. shipwreck across the sea. She on the shoreline and I see her there. She got the moonlight. Flaming Grooves. Jaahan, nyt alkoi meikäläisen mikki temppuilet. Sun vuoro. Joo, näköjään. Tekniikka temppuilee, ei siinä mitään. No hyvä, että joku jaksaa tehdä temppujakin. Niin, temppu. Joo, se oli siis Flaming Grooves ja vuoden 1971 julkaisultaan Teenage Head. Lui, varmasti kaikki kuinka tunnisti. Kuinka moni bändi on cover tehnyt ton biisin? Aika moni, mutta en rupe sen enempää spekuloimaan asialla. Joo, ei ehkä ehdi ennen kuin radiolla alkaa kesäloma. Tämä on niin, viimeinen niin, ennen lähetys. Kesälomaa. Aivan. Joten. Eli nyt kuuntelette täysin. Kyllä. Koska no. Seuraavaksi vuoroon tulee Fat Matters kappaleellaan Roaming. Jaaha. No mainitsepa jälleen kerran, että kitaraa soittaa toista niistä. Noel Redding, joka soitti eräässä toisessa orkesterissa. Kyllä, joskus eri on instrumenttia. Niin. Nonni. Anna palaa. Thank you. Thank you. Näin. Kuulinpa, kuulin. Joo, kuulitkin. Ainakin pätkän. Joo, se oli siis Left Field. Ja biisillään Song of Life. Leftism-levyltä, joka on tullut 95. Näin. Tällaista. Mitäs seuraavaksi sitten? Vuoron Sarkofagus. No niin. Suomi Heavy. Kyllä. Kaukaa 70-luvulta ainoalta levyltä itse asiassa. Näin Sarkofagus on. Nimellä, tai siis täyspitkältä. Niin, sillä nimellä julkaistulta, joo. Sehän oli kuitenkin Kimmo Kuusniemi bändi. Vai oliko Ensemble? Ei kun bändi. No, Kimmo Kuusniemi anyway. Siinä joo, siellä lauleskeli Kirka ja Muska ja jopa itse Kimmo Kuusniemikin, mutta tota niin, joo. Joo. Silloin mentiin suomeksi. Mutta nytten. Sarkofagus. Ja tota, en vitussa muista sen levyn nimiä tietenkään. Mutta sen mä muistan, että tämä on tokavika biisi siltä ja sen nimi on no niin, Stolen Salvation. Ja nyt mä lähden hakemaan maitoa tämän nonni biisin tahdittoman. Nonni. Time. tortoise, the taut, time, tame. Juu, vuoden 1996 julkaisulta Millions Now Living Will Never Die. Joo. No, Huli on siellä maidonhakumatkalla, joten laitan seuraavan kappaleen ja sen esittää meille Ted Nugent and the Amboy Dukes. Levyltää Call of the Wild vuodelta 1974 ja nyt ammutaan Cannonballs. We'll be right back. nimetty Style Council Café Bleu-levyltään vuodelta 1984. Ja Dropping Bombs on The White House oli tuo biisin nimi. Jaha. Joo. Multa otettiin ehkä silloin apupyörät pois fillarista. Okei. Mä en vielä pommeja pudotellut hirveän paljon. Joo. Lähinnä tuossa odotin on... se itteni pudottelun asfalttia kohden. Niinpä. Kätilöllä liukkaat kädet ja niin edelleen. Mut joo, tuossa Style Councilissa niin päähemmona on... Ei välttämättä tunnistanut, ei se laulanutkaan eikä soittanut kitaraa. Paul Weller, joka on enemmän tunnettu tuosta The Jam-yhtyeestä. Joo, miehellä on aika monipuolinen musiikkiura. Mutta jatkamme sitten toisenlaisella, vai mitä? Jam oli hieman erilaista. Erittäin. Musiikkia muistaakseni. Ja kyllä, toi Paul Wellerin soolotuotantokin on vähän toisenlaista. Pakko myötä, että en ole perehtynyt, mutta seuraavaksi tulee vuoroon Bob Marley and the Wailers. Kato, mullakin on yksi Bob Marley. No, mut. Se sopii kesään hyvin. Näin on. Minkäs sä soitat? Caution on kappaleen nimi. Jaha. Tears, you'll see me crying from now on. And tell me I'm not lonely, 'cause you don't understand what I've been through. Uh-oh. She had every right to do the wrong that she done to me, but that don't make it easier to lose. And that don't make it easier to lose. I know her list of lovers was just as long as mine, but the sometime plan of the natural man is to settle down. But the one-time ways of that woman have done busted up my mind. And, well, she's out the door. She's got one more on her list than I got on mine. And you ain't got the right to tell me I'm not lonely, 'cause you don't understand what I've been through. She had every right to do the wrong that she done to me, and that don't make it easier to lose. And that don't make it easier to lose. It's gonna be a long time before I come this way again. I've been dragged through school and I learned the rules, and it seemed to me that a woman loved to do you, but she won't always do you nice. No, no. Yes, you had a turn. I guess I learned, you know, she ain't gonna do me twice. And you still ain't got the right to tell me I'm not lonely. You don't understand what I've been through. You don't know what I've been through. She had every right to do the wrong that she done to me, and that don't make it easier to lose. And that don't make it easier to Yeah. Näin meille lauleskeli Dr. Hook and the Medicine Show kappaleillaan You Ain't Got the Right. Näin teki. Juu, mutta mennään vielä vähän, käytiin siellä Jamaikalla, niin mennään backiin. Okei. Okay. Vähän vanhempa meininkiä. Elämme siis rocksteady-aikoja, kesää 67. Kun oli liian kuuma, soittaisi niin kaata. Sitten rocksteady, mikä oli vähän hitaampaa. Niin. Semmosta se on. Joo. Joo. Byron Lee and the Dragonizer. Ja yeah, biisi on On the Beach. Jaha. Okei. Okay. Ei muuta. No. Kiva. Joo. Kiva, kun tietää aina biisin numeron ennalta. Ei se aina ole kiva. Doesn't want me around. She got something to hide. I think she wants a clown, someone to be taken for a ride. Telling her that I'm too experienced to be taken for a stroll. Experience for someone to rock and roll. To experience to be taken for a ride. I know it's not my foolish pride. She hates the side of me because as I turn her on to town. She will always say we were meant to be. Somehow she thought I'd be her clown. Someone to rock and roll, to experience, to be taken for a ride. I know it's not my foolish pride side of me, because I turn her out of town. She will always say we were meant to be. Somehow she thought I'd be her clown, telling her better to experience, to be taken for a stroll. Someone to rock and roll, to experience, to be taken for a ride. I know it's not my foolish pride. Joo. Meillä oli hieman kommunikaatio-ongelmia näemmä. Niinpä niin. Näin ollen tuli eri kappale, minkä spiikkasin. Ja nyt haluaisin korjata kyseisen asian. Orkesteri oli sama, mutta biisi oli eri. Se oli nimeltään I got my you got your problems. I got mine. Niin. Mutta joo. Joo. Sitten. Ei siis sen enempiä. No niin. Mitäs sitten? Mars Volta. Aha. Joo, vuodet. Roke-osasto. 2003, The Loused in the Comatorium. Onpa noilla kivat nimet levyllä. Roulette Dares, The Hound of, siinä on se biisi. Parempi se on kuunnella kuin lausua. Todellakin. We'll be right back. Gold bricks for a world view. waste is the ground you stand on. Brush is the precious gold you wanna lay your hands on. Siinäpä oli Hassisen kone englannin kielellä. Jep, tunnistettavaa. Joo, ja nonni, okei. Okay. Jos oikein tunnistaa, niin nämä oli siis ulkomaille yritettiin vituiksi män. Mutta eri versiot oli sentään soitettu niinku uusiksi kuitenkin, että ei ole pelkkiä lauluraitoja laitettu. Arvostan aivan itse sitä. Olen kuullut vuosien saatossa paljon kritiikkiä Ismo Alangon englannin kielen lausumisesta. Joo. Mä oon kuullut niin paljon punkkia, että mua ei niinku kiinnosta se, kun puhuu päin vittua. Ja sitten mä oon myös kuunnellut meidän spiikkejä. Niin tullut siihen tulokseen, että mulla ei ole mitään varaa moralisoida ketään. Niin no siitä, en mäkään ole kyllä ikinä tuosta sanonut mitään. Niinpä. Mun täytyy nyt vaan todeta tämä asia. Joo, tässä. Joo, joo. Seuraava biisi. Joo. Sitten vaihdamme suomen kielen. No niin. Jorma Koskisen hittiparaati tempasee kuulen levyn aloitusbiisin nimeltä Katusoittaja. Aikaa jo 15 vuotta, en lähtenyt kai maailmalle aivan syytä suotta. Jos halusinkin naisen ja talon samanlaisen, kun sulla on nyt näyttää, niin tahtoisin mä väittää. Sain paljon itsekin kaduilla, kun laulelin vuoksi muutaman lantiin. Mä laulan biisin, biisin täällä taas, on mulla paita hamppuu ja kitaralla. Mä soitan biisin, biisin, jolla saan sympatiaa ja hattuuni kolikoita. Thank you. Mä muistan damin ja vapaa kaupungin Kristianin. Mä lensin sinne lailla Pan-Amin. Kun toiset meni kouluun, mä littasin vain Ouluun. Vaijan kulta kellon kanitin ja sillä joulun. Prahassa selvisin, silloilla laulelin vuoksi muutaman lantiin. Mä laulan biisin, biisin täällä taas. On mulla paita hamppuu ja kitaralla. Mä soitan biisin, biisin, jolla saan sympatia ja hattuuni kolikoita. Mä näin sun väijyksissä, muijallasi minkki turkki, sä olit kiipelissä. Sä heitit mulle rovon, 2 euron kolikon, sen arvoinen kai oli nyt ystävän olo. Yömajaan selvisin, sä lähdit jonnekin vuoksi muutaman lantiin. Mä laulan biisin, biisin täällä taas, on mulla paita hamppuu ja kitaralla. Mä soitan biisin, biisin, jolla saan sympatiaa ja hattuuni kolikoita. Mä laulan biisin. On mulla paita hankkuu ja kitaralla. Mä laulan biisin. Sympatiaa ja hattuuni. you should. Put down your hands and your jump into bed. Get up, get up, get up and see. Forever, forever on the TV. Will you get your destiny or only your turn? Only your turn, only your turn, only your turn. Only your turn. Näin. Sellainen rykäisy herralta nimeltään Todd Rundgren. Ja tuota... Rundgrenin pusibiisi. Kyllä, rock and roll pusi. Kyllä oli tuo kappaleen nimi. Vuodelta 1973 A Wizard, A True Star-levyltä. Joo. Kyllä. Joo, joo, okei, kuunnellaanpas vähän niin kuin, että saadaan balanssia tähän touhuun. Joo, vaan niin, vähän lisää balanssia sinne saunille. Necroa vuoroon ja Evil Rules. I'm a quiet riot, bringing the loudness like when a 4 pound spits. Like when a Slayer crowd pits, 86 at the Ritz. 36 crazy fists, my posse in a dance. 18 of us rocking, you possess like Ozzy's different ants. The death angel kills the blind illusion of Exodus. A heathen performing forbidden violence is my testament. Doing the toxic walls, boxing, getting in brawls. Holding glocks of beef pops, we go balls to the wall. World downfall, raise your fist and yell. Drunk like Chris Holmes, megalomaniac, women leather in hell. I'm a Zach Wild child like Manson obscene. Fucking tourney contained with my white snake. Then come another grand scene. Shred you like mountain steam. My soul's fly. Kill, fuck, die. None shall defy. I'm your sadist. Your soul I deny. Lightning to the nations. Bestial devastation. From enslavement to obliteration. I'm bigger than Satan. Death prayer. Extreme violence and brutal murder. Cut your head off with the machete. Kill someone, don't knock until you try it. Grab a Glock, cock it, pressure apply it. To the trigger, nothing's fresher than me buy it. Suicide decided, cyanide provided. Sayonara, sleep in the sepulcher of sarcophagus. Look in my eyes of horror. Stab your esophagus, the harvester of sorrow. Carving your mental like John Carpenter, backwards like Bizarro. Yesterday is tomorrow, pull a razor on you. Cut you consecutively, occasionally deja vu. Executive producer of brutality. Seduce your mentality, a noose around your jugular capillary. Vascular suffocation, holding like a method I'm on, like shooting up masculine, masculine from a rodent. Step to you with the power of Odin and make you gush a blood shower till your flesh is like slush. Your bowels exploding. Death prayer. Extreme violence and brutal murder. Cut your head off with the machete. Thank you. Sinne haipui Ted Nugent and the Ambo Dukes. Ja vuoden 1974 Call of the Wild-levyltään Below the Belt. Joo, semmonen. Jaha, jaha. Kitaron vetoinen kappale oli tuo, juu. Mitäpäs sitten? Tuota. Lähdemme Suomi-jatsin pariin. Ja meidän esiintyy Pekka Toivanen, niin. Ja. Joo, levyllä oli koominen nimi. She didn't like my... Mikä? Wallpaper. Joo, okei. Mutta tämän kappaleen nimi meneekin tuonne Atlantin tuolle puolen, eli... Empire State Building. Ja se lähtee näin. Thank you. No niin, meinas lähteä Bobit sieltä, mutta eipä lähde. Kyllä, siltä vähän kuulosti. Kyllä, sehän oli vain tuommoinen tiiseri. Joo. Joo. Pikku provo. Kyllä, provo. Joo, tää oli siis Porcupine Tree ja Deadwing-levyltä vuodet 2005. No just niin. Saatan jollekin juuri. Niin, niin, vaiennas se puhelin. Joo, biisin nimi oli Halo ja Deadwing siis levy. Joo. Joo. Joku taisi sanoa Halo, yritti sanoa tuolta kiinni, mutta... Väärään aikaan. Näin on. Joo, mutta... Sitten sitten on Mike Oldfieldin vuoro. Jahas, mitäs se tiurattelee? Kruunun jalokivi meininki. Jaha. Devil in the crown. Nonni, näin se menee. Tom Tom Club, saman nimiseltä levyltään vuodelta 1981. Ja minä tulin röökeltä ja luulin, että sä olet Funkmaster Flashia, mutta ne onkin sämplännyt ton. No niin, on niin. Juu, mutta tää biisi oli siis, no niin, Genius of Love. Okei. Okay. Mikäs se Flashin? White Lies ihan. Niin se olikin jo. Mutta ei varmaan siitä tule, vaan ei. Ei toki. Menemme 90-luvun alkumetreille ja Farsidein ensimmäinen pitkä soitto. Mä en muista kyllä sen nimeä. Mulle se on aina ollut vaan se Vuoristorata-levy kansikuvansa takia, mutta Back to Pipe on kappaleen nimi ja niin. Eikä siinä sen kummempia. Ei muuta kuin pistetään kuuluville. At 40,000 feet, the sky is the limit, but we supersede. The greed for the speed is like way beyond limits. I grab my parachute with like forks and spoons in it, and I'm falling, I'm falling. My heart rapid rushes, death before my eyes. Oh, why did I trust this? My reactions are repeated over and over and over. Oh, it seems like I will never be. Let's back to life.

Näin lystikkäästi meille esiintyi The Monks vuoden 1966 julkaistulta Black Monk Time-levyltään. Ja biisin nimi oli Blast Off. Kyllä, ja juuri saavan tiedon mukaan Piippolan baarilla oli talo. Kyllä, ja pallosalama tappoi lehmän hauholla. Kyllä, siinä tuli säätiedotuskin vielä. Juu, ja samalla. Kappale. Joo. Nonni, no, näin sitten. Kesäisesti seuraava. Voisimme kuunnella Rauli Badding Somerjokea The Agents -yhtyeen kerää kappaleen. On nimeltään Muista hyviä aikoja. No, mutta siinä on hyvä neuvo. Juu. Kyllä, sen tahtiin muistelee. Hän on yksinään jäänyt suurkaupungin hämärään, varjoon nojaamaan. Unohtui hän näin laulaessaan, vielä sun toivonhan, tuon hyvän ajan muistavan. Ja joskus myös kaipaavan, luokse kodittoman. Sen mä että sinun rakastuin, muut unohtaen, sulle vain mä omistauduin. Sä annoit minun ymmärtää, on kaikki edessäin, valheen vain, huomasin kertoneen sun. Sä jätit mun. Nythän mietteissään käy sataman syys pimeään. Tahdon lähteä pois, mitä muutakaan tehdä nyt vois. Vaan sun toivonhan, tuon hyvän ajan muistavan. Ja kerran taas saapuvan, luokse kodittoman. Kun kevät taikoisen, mä että sinun rakastuin, muut unohtaen, sulle vain mä omistauduin. Sä annoit minun ymmärtää, on kaikki edessäin, valheen vain, huomasin kertoneen sun. Sä jätit mun. jämpti lopetus. Erittäin. Joo. Napakka. Sehän oli Trace-niminen yhtye ja Birds Live-biisi veto näin. Ja vuosiluvusta nyt ei ole tarkempaa hajua, mutta tuolla 70-luvun alkupuolellahan soundeistakin päätellen mentiin. Kyllä, siltä haiskahti. Juu. Kyllä tuota Treisiä tulee myöhemmin lisääkin soiteltua ehkä, mutta kesätauon jälkeen toki. Niin joo. Joo, sehän tässä on edessä. Mut. Kyllä, mulla erinäisiä lomia tulee tässä pukkaan niin kuin kiireeksi saakka. Nonni, ei ehdi muuta kuin lomailla. Niin. Joo. Mutta hei. Niin. Kun nyt sain tuon Herodes Honestin viimeisimmän julkaisun tuossa joku aika sitten ja lupasin soittaa sitä radiolla. En saanut jättiä radiolle, mutta soitetaanpa toinen kappale tästä ja se on cover-biisi. Jaha. Nimeltään Brick Wall. Alun perinhän sen on esittänyt Big Boys. Annappas mennä. Juu, löydän vielä oikein soittimen tuossa. And fame. I am another gem. Joo, me puhutaan salaa täällä porkkanoista. Joo, ja ketuista, jotka syö porkkanoita. Mutta ei siitä sen enempää. Ei, vaan kerrotaan nyt, mikä tämä äskeinen kappale oli. Ja sehän oli Steely Dan Midnight Cruiser vuoden 1972 Can't Buy a Thrill-levyltään. Neljäs biisi muuten oli, joo, jos sillä nyt on mitään merkitystä. Jollekin voi olla. No, olkoon nyt sitten. Toivottavasti, kun se nyt tuli sanottua, niin he turhaan viitti jutella. No ei. Mut joo, niin tuota. Ja tuo. Seuraavaksi vuoro on Descendentsia ja I Wanna Be Beer, kun nyt eläinaiheessa mentiin. Niin mä olin kuulevinhan Beer. Niin, se on niin. Kuulostaa kaljalta. Tahdon olla kalja. Sen piti kuulostaa karhulta. Okei. No, joo. Kuunnellaan. Sinne häipy riatastele Randy Newman. Naked Man oli tuo biisin nimi vuoden. Kyllä. Joo. Jokaisen lastentarhan pihalla soitettava. Kyllä. Varoituskappale. Näin on. Joo, toi oli vuodelta 1974 levyltä nimeltä Good Old Boys. Et jotenkin sellainen. Hämmentävää toi biisin nimi ja levyn nimi kyllä. Joo. Tulee vähän jammoset ja fivat, mutta no, se siitä. Ja seuraava. Mennään 90-luvulle. Jaha. Alkupuolelle jälleen kerran. Ja. Tässä on tahtomatta näköjään tullutkin tämmönen homma, mutta joo, Galliano kuuntelemme. Ja totta. No sitäpä What sitä. Color Our Flag, part 1, on seuraavan kappaleen nimi. Olkaa hyvä. Mother, what color for my flag, sister too? See, we raise it in the dark of the night time, and the sun comes shining on through, shining through. What color for my flag now, mother? Where we always raising this hand. What color our flag? What color our flag? What color our flag? Se oli Sly and the Family Stone 1969 julkaistulta levyltään Stand. Ja siinä on huutomerkki perässä, että koetaan se käskynä tällä kertaa. Ja kappaleen nimenä oli I Want to Take You Higher. Ja nyt mä odottelen, että toi huli tulisi laittaa jonkun biisin, mutta kun se meni ryykille, niin mä laitan seuraavan. Royals ja Badge Spring 76 -levyltä. Niinpä niin. Thinking by the love that you let on. Nonni. Kyllä, koska elämme kaikenlaisten ötököiden kulta-aikaa tässä näin, niin piti laittaa nyt Primal Screamia ja Insect Royalty. No niin, siinä tuli se ytökkäviite. Joo, mutta jos täällä meinaa valittaa, että on paljon hyttysiä, niin me käymään Lapissa. Joo, tai ei tarvi edes niin pitkälle mennä, että tuolla kun oli Mäntyharjulla viikonloppuna, niin kyllä joo, siellä no, oli metsä hyttystä. Ja veden äärellä, kyllä. Niin sekin riittää aika hyvin. Kyllä mukavasti, että oli siellä seuraa, ei tarvinnut yksi olla ja sai joo, no, antaa aplodia. Oli kyllä vaan se niin kuin nousi ihan toiselle tasolle siellä. Koska joo, tiedän. Tuossa oli niin kuin, mustelmia, että kun kävelee hyttysiä. Sai antaa aplodeja. Kyllä, hyttyset sai kaikki aplodit. Mä meinasin ensimmäisen kuukauden ajan tehdä hyttysen nahkatakin. Mä säästin kaikki hyttyset. Joo, sä oot kyllä aika lajia kerää. Joo, ja niin aika tarvii pieni, vähän liikaa. Mä olin siellä vain 3 kuukautta, niin ei mä ois ei ehtinyt. Se riitä. Kela, miten ohut naru tarvitaan, että ne saadaan yhteen. Niin, ja kuka olisi tehnyt mulle niin, sen no takin. Sekin vielä. Ja paljon se olisi maksanut, ei sun liksaa olisi riittänyt. Niinpä. No, no mutta sekin täytyy tuulata. No totta. Mutta ei mitään. Kuunnellaanpa seuraavaksi suomalaista rautalankaa musiikkia. No niin, präm präm. Muistaakseni 70-luvulta. Okei. Okay. Ja tota, meille esiintyy The Sounds kappaleellaan Emma. Ah, se on sieltä 60-70-luvun taitteesta. Joo. Jee, jee, klassikko biisi, näin. Sucker! Siinäpä se. Se oli DJ Shadow, kuten moni saattoi arvata. Ja niin, tuota, ja joo, osa ei arvannut. No varmasti näin. Joo, vuoden 2002 The Private Press-levyltä. Ja Walkie Talkie oli tämä kappale. No, tässä on vähän tämmöistä frunallista muotoa seuraavakin kappaleen nimessä, koska se on Space Base. Noni. Ja sen esittää meille Laika and the Cosmonauts. Thank you. No joo, biisi ei itsessä ollut mikään kaksinen, mutta jatkettiin tuota runollista biisin nimilinjaa, niin sen takia tämä oli soitettava. Tämä oli Suicide, samannimiseltä 77 julkaistulta levyltään, Creature Feature. Siinä ne runolliset kappaleet. Kyllä. Kyllä. Ja olihan toi nyt omalla tavallaan. Tietyissä mielentiloissa ihan hyvä biisi. Niin. No. Ehkä. Juuri jos näin. Jos on aivotärähdykseen saanut, niin. Joo, ja vähän pöllähtänyt. Kyllä. Ehdottomasti. Mutta. No, seuraava kappale ei tarvitse edes aivotärähdystä. No niin, ehkä mutta esittely. Kovin mortaa murtunutta luuta, niitä saattaa tulla, mutta musiikkityyli pikkasen vaihtuu ja seuraavaksi vuoro Kaos. No niin. Kappaleella ei enää koskaan siinä sota-apinoille viestiä. Blood, oh, and they could hardly roll his stone. Huli, huli. Juu, se oli huilu eikä huli. Jethro Tull. Ja vuoden 70 Aqualung levyltään. Aqualung, eikä lang. No joo, hymni. Juu. 43 oli tuo kappale. Oli aika menevä hymni. Kyllä, ei ne aina ole semmosia itkuvirsiä, minkä tahdi saa astuta askel minuutissa. Kuunnella vanhaa rockia lisää. Jaha, barokkiako? Ei ihan niin vanhaa. No niin. Tuossa kun viimeksi on täällä ollut, niin soittelin Stoogesia ja demoversion soitin tuosta Loose-kappaleesta. Jaha. Ja se oli vähän niin kuin esileikkiä, koska nyt juuri tänään ja seuraavaksi me kuulemme levylle pääsee version kappaleesta. Julkaistu. Joo. Olkaa hyvä. Look out. I went down, baby, you can tell. I took a ride with a pretty music. Now I'm up to the street for the bell. Stick it deep inside. Stick it. Inside, 'cause I'm loose, always. I feel bad to be dancing, baby. I feel bad, I'm a shaking leaf. I feel bad to be dancing, baby. Give me my freedom for as And all I ask of dying is to go naturally. Only wanna go naturally. Here I go! Totuuden asialle retkut, skidisti korni, vittu sikariportan metkut, samaa raakaa saakaa. Eikä jääty säppii, vaan teet sä tirujosti, itse tuho, itse uho. Niinku Jaso Vorheesin prosessoima ruho. Jurgen Dredd on kunu, mut valitettavasti natsi. Lentäviin pallokameroit piti olla vaan sarjiksi. Yeah. Niktasi riffit propeinil, kun luukutan niit mua kaavitaa seinil. Kipissä kulaus vaan verisille juurille, helakan punas suoraa ei viedä altarille. Musiikillisesti eikä teoissa. Muksut ihan muhjuna, heikolaises hapessa. Onks se DNA scale, bootsin kuva kasvoin. Niinku tankki taivaallisen rauha aukio. Karko! Karko vaan mun luut, kyllä ne luutuu. Karko! Koska se on raskauttavaa, kun ne uupuu. Karko! On se ironista, pyhä koko fonia. Karko! Niin meskates on menetetty aivosolemaa. Fakin karkelois peris läpi screenil. Käskee kansalaiset arrogantisti ämyris. Ostaa ja uskoo koko lailla listamist. Psykologist vaatii posseen nieleen sen. Doktor Immanuel Zavahiri Goldstein. Ei mitään nähtävää, se on chemtrail vain. Bilderberg seura muka kansalaisfoorumi. Check it out, katainen, punainen pilleri. Oispa totuus ikuisesti muoti. Niin kuin mielenosoittaja ja kumiluoti. Niin kuin asteittainen poliisi, valtio, kehitys. Turvahan on tyrannin suosikki selitys. Ehkä ollaankin paljolti lauma eläimi. Eikä vapauteen valmiit luopu elitis. Mut ei se muuta sitä faktaa, et ne on mulkeroita. Hevosen vittuu, globalisti noita. Karko! Karko vaan mun luut, kyllä ne luutuu. Karko! Koska se on raskauttavaa, kun ne uutuu. Karko! On se ironista, pyhä kakofonia. Karko! Vitu rotta! Mikä on siis totta? Yksityisyys säleinä ne pykkösen vittu, kun savottaa ja globalistit tarjolle kivo ideoit. Vitu aito, yhtä aito kuin se osama koti video. En oo perussuomalainen, vaan universumi kansalainen. Leveilel kun jonttien takakirenä kuin katainen. Ja ymmärrän, et lakea yhtä vähän kuin nuottei. Täällä on vaan posvettaa gambina, mut ei luonnon tuottei. Se on Bad Vetos, UG-legenda, aina nattisemmassa kuin vanha heteka. Tuli poika kotiin Slovakiasta, ja toinen Afganistanista. Toinen palas arkussa, toinen riemu paratissa. Ja kansan itse tunto pilvissä. Tää juonikuvi on yhtä tolkutto kuin paskas poke filmissä. Uutinen ei oo synonyymi totuudelle. Sen kun vielä taisit näin pelle. Mut paska alkaa näkyy läpi verhois. Sekin IMF-pääjohtaja Takulo on ainoa pervo nois kerhois. Vitut mikä yksittäis tapas. Joo se on aika ket, vai teks noikin tyrannit kyselis kopissa. Et missä on se? Karko vaan mun luut, kyllä ne luutuu. Karko! Koska se on raskauttavaa, kun ne uutuu. Karko! On se ironista, pyhä kakofonia. Karko! Niin meskateks on menetetty aivosolui monia. Karko! Missä ne on? Mä haluun niitä rykiin. Karko! Kaksi käsi ikäniin, he tullaan sekaisin. Siinä oli taas sellaista sanan sylkemistä, ettei tosikaan jontti yhden miehen kulttilevyltä vuodelta 2011. Ja olihan siitä siellä Petoskin mukana. Kyllä, biisi oli Vapaus ja totuus. Joo, se oli toinen biisi tuolta kyseiseltä levyltä. Joo. Kyllä, jontti on kyllä mahtava haastateltava. No, täytyy sanoa, on ollut muutaman kerran meillä. Ei tarvitse haastatella, se puhuu itsekseen. No, se on totta. Näin on, näin on. Mutta joo. Hei, meillä on enää vähän reilu 10 minsaa lähetysaika, niin joo. Pistetään nyt jalalla koreasti loppuaika. No, mä en tiedä, mitä Koreassa laitetaan jalalla, mutta mennäänpäs taas 90-luvulle vaihteeksi. No ihme ysäri jätkä. Joo, tänään nyt oli tämmönen päivä. Joo. Mutta hieman rauhallisemmissa tunnelmissa CMX esittää meille kappaleen nimeltä Aura. Saman nimiseltä levyltään päätös Raita. Päivässä minäkin eksyin sykkään metsään, aamupäivän kappaleisiin. Irtojen ikävään, missä kasvot puhuvat omaa kieltään, oppivat suruaan nauramaan. Ja elämän hauraat astiat katsovat ihmetellen toisiaan. Askel ja pysähdys kerrallaan, yksi nuri, yksi oikein. Etsit tietä, joka hehkuu, polkua, joka puhuu. Se on käsiesi liikkeissä, se on taivaan kannen valoissa, se on päivällä ja yöllä ja aina. Se on täällä. Opimme ajoissa luopumaan, en ehkä tiedä mitä tehdä, vaikka joskus olenkin varma ja joskus makaan aivan hiljaa ja uskallan vain epäillä. Jos yrittäisin puhua vain sanoja, käsiin jäänyt kosketuksen paloja, täytyy luopua ajatella uudelleen itsensä ja muut. Se on käsiesi liikkeissä, se on taivaan kannen valoissa, se on päivällä ja yöllä ja aina. Se on täällä. One for you now. We hope you enjoy this little ditty. This is one we had out a while back, done pretty good for us. Why don't you break down, honey, and give me just a little bit of that money? Birds and bees, anybody. Whoa, that's what I want. gotta have. Sehän oli Jerry Lee Lewis, livetty Star Club Hamburg vuonna 1964, ja fyrkastahan oli kyse. Money. Joo. Kyllä. Muistan, itse en päässyt tuolla keikalle, kun ei ollut syntynyt rahaa lippuihin. Joo. Niin tietty, en ollut myöskään syntynyt, kyllä sekin rajoitti hieman. Sama juttu. Sitä oli vasta matkalla kissan margariinitehtaalle. No niin, hei. Mut hei, vika biisi, koska... Opinat kuule, se on hyvä kesä nyt. Joo, loma alkaa seuraavan biisin myötä. Kesätauko. Ja me lähdetään kesälomalle kuule Massive Attackin tahteihin. Ja niin. Tämä on kaikille vinkki. Biisin nimi, eli Save from Harm. Mm. Älkää telokoitteen. Tai muita. Niin, ei niitäkäs ole teloa. Selvä. Hei nyt. Heipä. Oh,